الباب الخامس والثمانون باب حفظ السر راز کی حفاظت کرنے کا بیان وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا اللہ تعالی نے فرمایا اور عہد کو پورا کرو یقیناً عہد کی بابت پوچھا جائے گا وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها رواه مسلم حضرت أبو سعيد خدري رضي الله عنه سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کے ہاں سب سے بدتر مرتبے والا وہ شخص ہوگا جو اپنی عورت سے ملاپ کرے اور عورت اس سے ملاپ کرے پھر وہ راز کو پھیلائے یعنی دوستوں میں مزے لے لے کر بیان کرے مسلم وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة قال لقيت عثمان بن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر قال سأنظر في أمري فلبثت ليالي ثم لقيني فقال قد بدا لي ألا أتزوج يومي هذا فلقيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر فصمت أبو بكر رضي الله عنه فلم يرجع إلي شيئا فكنت عليه أوجد مني على عثمان فلبثت ليالي ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فأنكحتها إياه فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا قلت نعم قال فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها رواه البخاري قوله تأيمت أي صارت بلا زوج وكان زوجها توفي رضي الله عنه وجدت غضبت حضرت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حفصہ بیوہ ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے ملا اور انہیں حفصہ سے نکاح کرنے کی پیشکش کی اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر سے کر دیتا ہوں انہوں نے فرمایا میں اپنے معاملے میں غور کروں گا بس میں کئی راتیں ٹھہرا رہا پھر وہ مجھے ملے اور کہا کہ میرے سامنے یہی بات واضح ہوئی ہے کہ میں ان دنوں میں شادی نہیں کروں گا پھر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملا اور کہا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کا نکاح حفصہ بنت عمر سے کر دوں حضرت ابو بکر خاموش رہے مجھے پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا بس میں ان پر عثمان سے زیادہ رنجیدہ ہوا میں کئی راتیں ٹھہرا رہا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو میں نے حفصہ کا نکاح آپ سے کر دیا۔ پھر مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ ملے تو انہوں نے فرمایا، اے عمر، شاید تم مجھ سے رنجیدہ ہوئے جب تم نے میرے لیے حفصہ سے نکاح کی پیشکش کی تھی تو میں نے تمہیں پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا ہاں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب تم نے مجھے پیشکش کی تھی تو میرے لیے تمہیں جواب دینے میں صرف یہ بات مانع یعنی رکاوٹ ہوئی کہ میں جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر فرمایا تھا، اس لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارادہ ترک فرما دیتے تو میں حفصہ کے ساتھ نکاح کرنے کی پیشکش یقیناً قبول کر لیتا۔ بخاری۔ وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، ما تخطئ مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فلما رآها رحب بها وقال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم سارها، فبكت بكاء شديدا، فلما رأى جزعها سارها الثانية فضحكت، فقلت لها خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين نسائه بالسراء ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما كنت أفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عزمت عليك بمالي عليك من الحق، لما حدثتني ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت أما الآن فنعم، أما حين سارني في المرة الأولى فأخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين، وأنه عارضه الآن مرتين، وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك، فبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية فقال يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت ضحك الذي رأيت. متفق عليه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی تمام بیویاں موجود تھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تشریف لے آئیں، ان کی چال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال میں کوئی فرق نہیں تھا۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو انہیں خوش آمدید کہا اور فرمایا، میری بیٹی کو خوش آمدید ہو۔ پھر انہیں اپنی دائیں یا بائیں جانب بٹھایا اور ان کے ساتھ رازدارانہ انداز میں باتیں کیں، جس سے وہ خوب روئیں۔ پس جب آپ نے ان کی گھبراہٹ دیکھی تو دوبارہ چپکے سے ان سے بات کی، جس سے وہ خوش ہو کر ہنس پڑی۔ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان اپنے راز کے لیے تمہیں خاص کیا اور پھر بھی تم روتی ہو۔ بس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تو میں نے فاطمہ سے پوچھا، تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انہوں نے جواب دیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کرنے والی نہیں ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو میں نے حضرت فاطمہ سے کہا، میرا تم پر بحیثیت ماں کے جو حق ہے، میں اس کے حوالے سے تمہیں قسم دے کر پوچھتی ہوں کہ مجھے بتلاؤ کہ تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کی تھی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، ہاں اب بتلاتی ہوں۔ پہلی مرتبہ جب آپ نے مجھ سے رازدارانہ گفتگو فرمائی تو آپ نے مجھے بتلایا کہ ان سے جبریل سال میں ایک یا دو مرتبہ، دو مرتبہ کا لفظ یہاں راوی کا شک ہے، صحیح صرف ایک مرتبہ ہے جیسا کہ دوسری روایت میں ہے، یعنی ایک دوسرے کو باری باری قرآن سناتے ہیں، اور اب کی مرتبہ رمضان میں یہ دور دو مرتبہ فرمایا، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ موت قریب آ گئی ہے، بس تم اللہ سے ڈرنا اور صبر کرنا، کیونکہ میں تیرے لیے بہت اچھا پیش رو ہوں۔ بس یہ بات سن کر میں رو پڑی جیسا کہ تم نے دیکھا۔ بس جب آپ نے میری گھبراہٹ دیکھی تو دوبارہ مجھ سے چپکے سے گفتگو کی اور فرمایا، اے فاطمہ، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں کہ تو تمام مؤمنوں کی عورتوں کی سردار ہو؟ یا فرمایا، اس امت کی تمام عورتوں کی سردار ہو؟ تو میں ہنسنے لگی جو کہ تم نے دیکھا۔ بخاری و مسلم، اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ وعن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال، أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني إلى حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت، ما حبسك؟ فقلت، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت، ما حاجته؟ قلت، إنها سر. قالت، لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس، والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا۔ حضرت ثابت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، بس آپ نے ہم کو یعنی بچوں کو سلام کیا اور مجھے ایک کام کے لیے بھیج دیا، چنانچہ مجھے اپنی ماں کے پاس آنے میں دیر ہو گئی۔ بس جب میں آیا تو والدہ نے پوچھا، تجھے کس چیز نے روک لیا تھا؟ میں نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بھیج دیا تھا۔ انہوں نے پوچھا، وہ کیا کام تھا؟ میں نے کہا، ایک راز ہے۔ والدہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کو مت بتلانا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اگر وہ راز کسی کو بیان کرنا ہوتا تو اے ثابت میں تجھ سے ضرور بیان کرتا۔ مسلم۔